کور به خصوص نه ده خیر تا خبر تا ویل حال څه حاصل وی کنه نه زه حاصل دین کړه خدا خجه ته په استقبال شو او استقبال خو ته پر څه کوي مداري څه کوي مداري خاله پر څه وته استقبال دی پر څه نه پوهېږي نه ځکه خبره فل مداري او بغیر ده ان نه ویل ځکه چې ان خو چې نیوز څه وی چا سمې درجه ده پر څه ده پر څه واه مناسب دي تاسو راو تاسو ځکه چې تاسو ځای ځای پر راو اتمه درجه ده پر نه ځکه چې دی ودا په چې نه بده کنه یقین ورې درو نه پر راځي بیا ان سره مناسب نه ده نه پوهېږي نه ځکه دا خبره فل مداري څه بغیر انسان ان نه هو قاعده زید يقوم فكر اس پہ دیکھ سکتے ہیں ہم یہ قریب دا چہ صحیح دسا دی ہاں ادارے سے کس طرح نا خدا کا کلا دیا ہے چہ کلا تو سا یقین بھی سکتے ہیں یہ متقلم چہ کلا جسم ہو یقین ہاں ہاں بس متعلم کلا جزم و یقین پر دے بوندے کہ دا قیام صدا غیتا دن دے بے خاصر دین کرا سکے دا بے گو پر وہ سبی رہی کارا سے مگا دے نانے دا کرا وہ دا محطب تا پاتا والا جچے دا کو یقین دا پر دے بوندے چے دای نردے ذر سلا داری دین کرا وہ کہا تو امید ہوتا ہوا بیچے بے گو تا سکے آسا دے سے مگا دے آسا غیر ہوں این یقوم اس لو سے دیکھا نا نے پاپو سے دامن رو چه مو امید دا تنور دے گزر او دارے جی سرکے دا او دارے سرا دو چه مو یقین دا چه سیدہ سرکا نور دے او دارے جی وقت تقلو ان او کلا کلا داخلے جی انا پا خبر بندے سرکے اتر مزارے بندے ہوتا انا پا داخلے جی وہ دیکھا نا دائے چاہ دے وجنا اے مشابہت تے چاہ دے وجنا آسا دے وجنا پہ استعمال شی تشوہ کھانا چ هغه چې کوم دې سم خبر خوري دا سم خبر خوري دا هغه سم خبر خبره منسوبه دا هغه سم خبر تشفا کنه دا هغه خبر په مداري وی دا خبر څه دی په مداري وی دا سم شهادت ده کنه د دې مشهادت وجه نه چې دې هغه خبر مشهادت وجه نه دا څه چې دې دا په مداري ښه په خبر ښه تر انر دی تشفا کنه نه دا کدا وی ها چې وقت ته کلو ان هو کدا زید ان يقوم نه دا خبر چې کدا زید ان يقوم او دا خبر چې کدا زید ان تشفا کنه اچھا وہ سارے سو وہ دریام قسم چی دی سر دریام قسم اپا دا موقع رباب دری قسم دی تھا نا آل الاخذ و شرع شروع فیل فیل آگی دی پورا دی اخذ و دی شروع پا فیل شی نامی ذکر اخذ و دی شروع فکر دی اخذ آشا تیورا شی شروع کر دیتا تشوت تھا نا اخذ آفی ایسا مانا چی شروع اکر بڑی آدھا شی کمی دیتا نا ندا کتنی دی دی پورا دی شروع و دی شروع پچا شی فیل شی نامی ذکر دا چې کوم دي دریک د دریام قسم چي دي دغه دا ډېر دي هنر وکړه نه او دا ډېر پر سم له جو چې کلا ته دا یقین وي څه څه یقین دي چې غابه ځان وي تم امید نه وي یقین به دي او په څه به دي یقین وي هغه قرب دې قصول فعل تا فقرب حصول ده فخبر ساتا فعل تا لك بدا فوز قادر سجدو تيري تانا چادش فرسو يكيني فقرب ده حصول ده خبر ساتا و دا خر كدا تيري تانا چه پیوه شداتی وی چه پا دا ها درهم قسم بول شه آخا فعل ندا اي پا فیر شه خصوری بی کلا فا مقدمات ده فیر شه شروع کری سرکی مقدمات ده فعل ندی پیش شروع کری بی چیم پیر تھا نا ہاں دگا پہ مکہ مشہ پتہ ہوئی چیز میں تھا تو کہ چا مقدمات سے پھیل چھی دی تے شد سکری دو شروع نیا دان کری دو پھیل دسا دیکھ پاکا دے شدا تھے چ مقدمات سے شروع یقین دی دا بون دے پیر کنا چے ہن کری دو قتل دین کدا او مقدمات سے شروع نی وسنی پیر تھا نا دان ذکر ہاں دے وچ دد کہ دے وچ دا دے پر اخر شروع پھیل سے پھیل سے شروع نی وکری پر مقدمات سے تو دی چھو تھا نا دے وچ وہ وقت تھا کہ او دا تھا کہ کا تفیقات منائی چاہ کرا گا احاظہ شیخ ہاں و تفیقا یا خیفان ہے من ورکر جنت ہے بس تفیقا نا او دے لگیاش کن تفیقا سمانا شیخ لگیاش کن تو آدھے فتا نا یقصفانی علیہم چی سپلے پکلے گنے مندے من ورک الجنہ پہ دیکھانا دے جانات کونی جی تیش پتانا نیل لگیا کے دل شروع کے دل پہ دیکھانا و جعلا جعلا کنائی کا سرادا یہ توفی کا سرادا چی وہ گزے دنی لگیا شو تیش پکانا ٹھول لگیا منانو و کاربا کاربا رو لگا و کاربا رو لگا پہ دیکھانا داخلہ منائی ریچا دو نینر دیکھات پہ دیکھانا پہ دیکھانا و آخذا آخذا وقتنا شروع کرل کنوے دیکھانا تے دیکھانا دا ٹھول چکم دی دیوی چھے نا نا استعمال ہوا نسلو کھا دا ویچے استعمال دی دے ٹھول پنائی چاہ دا دیکھا دا دا تو دیکھانا تکا سرن جی چھے تکا دا خبر ساوی تو مزاری بخش دا انہ ہو کھانا چھے دیا خبر کھا دا مزاری بخش دی چھانا نسلو کھا دا نشا سکے نسلو کھا تو فکا زیدن یکتو بو سکے تو فکا زیدن یکتو بو لگے سرکی گئے تفے کا چلا گیا دا گئی تفے دا یک تو کچھ تکو دیکھا نکو تشکا کو نانی زاکلا اہدابے تکلا گیا ہے چی تو یقین بھی سرکی پسری بلی یقین بھی پاپ کول با خصول دے کتا فتا خبر ہوگا چاہتا ہے چی دان کری بے تخصر وے تخصر ندی خوصا دی وے تخصر دین کی دی وہ دا کلا چی تو سوا دی دا وہ سا چیزنے چی یقین دے بھی وہ دا یقین دے چارا جو شوا دا چیزن دے اے دے خیز نا چی دپا مقدمات شتا کری دو آگا موسا مقدمات کتا بس دی شوری پشے کری دو پریکانا دا مانا بے نکی چی تو کا کاغ دیدنے تو بلا جارو زی چی لکل کو پریکانا دا مانا چی مو یقین دا چی زید اندر دیسو وکو لیتال وکو چی تشفہ کھانا نامی زیادہ زکر چپ مقدمات ہے زکر دیو شروع کہا دیو تکر بلکر آیا چیزن دیو پین من سرا چیزن دیو آئی رتا روکشلا را صفا کبی ہے کھانو پہ دیکھا چی سکن سرا پلا گیا کھیر چیزن پہ دیکھا ایسا بھی دیکھا نیتو پا کہا ویچے لا دیا دا زید یک تو گوسکو ہم لیتال کوشی سمجھے پہ دیکھانا آ مقدمات پہ دیکھانا آ پین میں آ کہاز تا دل وہ مقدمات آ پین میں چیز میں تاریا سل پہ دیکھانا دا جا کے شروع پہ شروع بالا چیزا پہ لیکل شروع پہ شروع دو چیز سمجھے کان پہ دیکھانا سمجھ گا چیزا وہ بل چکنی او شکا پہ دیکھانا وہ بل او شکا دا پہ ہدری میں کسنے شے پہ دیکھانا وہ استعمال ہوا مثلو او شکا پمنای اثر آزارا سا سخت پلا مانا ایسا سر دا تیزی کر جلتی کر جی پھر دیکھا نا دا اخلا لغوی مانا دا اس پا خلا لغوی مانا منی ندا کش پا کھانا دوی چو استعمال ہوا مستو احسا ہوا کھا دا و استعمال دا پا مرسل دی چھا دا دی احسا ہو دے کھا دا دا کش پا کھانا دی احسا پھر دیکھا نا پا کپیا سے استعمال ہو شا دا دودا کی پیرا سے مانا ہو شا دا پھر دیکھا نا پا احسا سے دا احسا مانا دا پھر دیکھا نا چے پھر دیکھا نا مرحوم مقدمی پچھانا مرحوم لکا آقا زید ہوں آقا زید ہوں این یقوم تیش بات ہوں او دا سالے لاشے چی آقا این یقوم زید ہوں سرکے دا دنگ دا بسا دا آقا این یقوم چا مرحوم مقدمی پچھانا تیش بات ہوں بیا دا سے چی دا مرحوم مقدمی مرحوم آقا زید ہوں این یقوم پتیش دا جا جا جا چی انو سارا جگر کے ادھا کا نا وہ دار سے بخیر دے چانا سے دے اننا ہے مشلحہ تے کادا دے واجنا باکا نوہ مشلحہ تے کادا دے واجنا تے کادا دے واجنا اصل خدا چاہ اللہ سر ذکر دے لیے وہ مشلحہ تے کادا دے واجنا دے پتے شدہ سے مالا سر چاہ اصاو زیدون ان یقوما اصاو زیدون یقوما تشوہ کانا وہ اصا ان یقوما زیدون تشوہ کانا نے دائی تیزا پنے سلے اصادا دے کانا دا اوشاکا پتے شدہ استعمالینا دے اوشاکا زیدون ان یقوما اوشک زید یقوم و اوشک ان یقوم زید تشبه کنا و بل و اکادا و استعمالی فرسلی چا مونه دا اکادا اکادا جا خدا دا ویده کنا چا مرحوم و قدمی پر مرسوم را ویده کنا باطل مدلت بخیر دی امنا و مشابهات تی مور اقاید و جنا انا رو بایش کنا ویده کنا نی مثال کدا تی چه اکا زید ان یقوم ویده کنا یا اکا زید یقوم دپوی ده کنه دا چندی و منای خود منای ده ته زوری منام ده سلوخ دیمانا منای خواه ده پوستو چی کندی او شکا زیدن ان یکوم سمانه ده چه مو یکین ده سو چلی ده کنه مو یکین ده چه زید سو ده لگیا ده پداری ده لیمانا سرکه لگیادا پدارے دل مندی یعنی نردے کی تندی یاد ہے بدل ثابت ندی وہ مقدمات سے سکڑی رو شروع کری دی تندی سارا تے گری دی تندی بدل کھانے دا سارا تا واقعی جی کنا بے دے نا ہو جے نا کو گڈا واں تے دلائی سینہ کی پہلے کنا ہاں نراں مقدمات سے سکڑی رو شروع کری دے چگے دل سینہ بدل کنا اس وی لے کنا ندائی دے کمبے سے سامان لے کے او شکا دے نو موقدمات